List do Edwarda Leo. Santa Ana Mountains, listopad 1876. Piszę do pana i do Edwarda Lubowskiego, dziękując wam przede wszystkim za list, który przez czerwone ręce doszedł mnie w moich odludnych górach. Przeszlę wam wiązkę dość ciekawych nowości, ale przede wszystkim o biznesie. Otóż gazeta nie drukowała mojej korespondencji szóstej. Ta bowiem, która wyszła pod numerem szóstym, traktująca o obyczajach amerykańskich, jest siódma, a w szóstej jest opisana dalsza podróż z Omaha do San Francisco, przymusowy pobyt w śniegach na szczycie gór skalistych i wielkie stepy Nebraski, Wyomingu i Utah. Żal mi jej, bo była może najbardziej malownicza, a przy tym obszerna. Wysłałem ją rekomendowaną 19 lipca. Kwit mam, napiszcie mi więc jak najprędzej, czyście ją odebrali, czy nie. Jeżeli nie, będę reklamował i znaleźć się musi, albo przynajmniej mi zapłacą z jakie 100 dolarów. Byłbym już reklamował, gdybym nie przypuszczał, żeście ją przełożyli. Niech wam się jednak nie pomiesza właściwa szóstka z tą, która była wysłana 13 lipca, w której opisywałem wodospady i stepy aż do Omaha. Porządek był taki. 1. Do Dowru. 2. Londyn-Liverpool, 3. Morze, 4. New York, 5. New York-Niagara-Omaha, 6. Omaha-San Francisco, 7. Fałszywa szóstka, obyczaje, 8. Anaheim-Landing. 9. opóźniłem, bo na polowaniu miałem wypadek z ręką, którą podrapał mi kot, do którego strzeliłem zbyt drobnym śrutem. Gdym go podnosił z ziemi, ukąsił mnie i podrapał, co się trochę ogniło. Nie mogłem przez jakiś czas pisać dobrze, a jeszcze i teraz kaligrafia moja pozostawia wiele do życzenia, chociaż wszystko się już zagoiło. Pisujcie do mnie M. Henry Sienkiewicz Esk, Anaheim, P.O. Box 79. Anaheim zawsze jest moją ostatnią pocztową stacją, chociaż mieszkam o 50 kilka mil dalej. Co parę tygodni Indianie mieszkający z tamtej strony gór San Bernardino wyprawiają się z Mustangami do Anaheim, a nawet do Los Angeles i zabierają przez przyjaźń dla mnie wszystkie listy, jakie w Anaheim znajdują się adresowane na moje imię. Ostatni list, jaki przywiózł mi wraz z gazetami mój czerwony przyjaciel Assa Vaughn, zawierał nowości, które i was będą mocno interesować. Pisał mi kapitan Korwin Piotrowski, że pani Helena robi w San Francisco niesłychaną furorę. Główny teatr w San Francisco uczynił jej propozycję występów, oferując 600, wyraźnie 600 dolarów za wystąpienie. Pani Helena nie zdecydowała się jednak wystąpić po angielsku. Wówczas proponowano, żeby wystąpiła po polsku w rolach szekspirowskich na tychże samych warunkach, ale nie zgodziła się i na to, pragnąc wypocząć po długiej i męczącej podróży, podczas której, jak wam zapewne wiadomo, o mało nie utopili się wszyscy z powodu eksplozji na parowcu kolon. W każdym jednak razie do występów, później lub wcześniej przyjdzie, a za występami i do fortuny, co się nazywa, jaką na przykład zrobiła Janauszek. Artystka zresztą daleko gorsza i mniej umiejąca po angielsku niż pani Helena umiała, o ile pamiętam, jeszcze w Warszawie. O Janauszek pisze na wiarę Piotrowskiego, który, jak i cała zresztą liczna kolonia polska w San Francisco, zachwycony jest panią Heleną. Zresztą już i w gazetach można znaleźć wiele wiadomości, bo redaktorowie chodzili z deputacją prosząc o występy. Artykuły pisane są prawdziwie po amerykańsku, wobec którego to sposobu najgorętsze pochwały europejskie wydają się bezbarwne i blade. Czy wobec tego wszystkiego powrót do Europy, inkluzji do Warszawy, prędko nastąpi? Nie wiem. W gazetach, które przysyła mi Horain, spostrzegam nieco zapóźnionego żalu, którego, o ile uważam, ani pani Dering, ani piramidalny talent i złote serce popielówny potłumić nie mogą. W gazecie na przykład czytałem frazes, który mi dał do myślenia. Od czasu wyjazdu pani Modrzejewskiej repertuar upadł. Krótko, a węzłowato. Przyszła mi na myśl jakaś bajka o ptaku, którym dzieci się bawiły i którego dopiero wtedy zaczęły żałować, gdy urwał się i uciekł. Zresztą sens moralny zbyt jasny, abym go miał tłumaczyć. Tymczasem, nim występy nastąpią, wiem z pewnością, że chłopowscy przyjadą do Anaheim, bo wskutek listu, jaki odebrałem jeszcze z Panamy, nająłem im za psie pieniądze dom wraz z ogrodem, pomarańczami, palmami, tamaryszkami, etc. w Anaheim. Prawdopodobnie nawet już tam są i dawno byłbym się wybrał do nich, gdyby nie to, że teraz w moich górach jest sezon jeleniowo-antylopowy, a za jeleniami ciągną pumy i szare niedźwiedzie. Poluję z kilku jedynymi białymi skwaterami i z mymi czerwonymi braćmi tak zawzięcie i takim się stałem zagorzalcem myśliwcem, że trudno mi się jest oderwać nawet wobec tak wielkiej pokusy. Przy tym mój niekuty Mustang tak sobie podbił kopyta w skalistych kanionach, że muszę czekać, aby trochę wydobrzał, Żal mi go zaś zostawić, bom się do tej bestii, jakkolwiek złej i kąsającej, ale wiernej, przywiązał. Z następnym jednak tabunem, jeśli tylko obrzydły Santa Ana Wind ucichnie, wybiorę się z pewnością i może być, że ten list sam już wezmę na pocztę. W takim razie zapewne zabawię w Anaheim parę tygodni. Potem zaś wraz z jednym traperem przedsiębierzemy awanturniczą wycieczkę aż do Dry Lake, między potężną i zupełnie jeszcze dziką odrośl szczepu Tonia Havlów, a następnie przez krainy Apaszów i Komanczów aż za granicę meksykańską, do Sonory. Podróż to trudna, ale nie wymaga nic więcej jak konia, muła jucznego, dobrego oka i dobrego karabinu. To wszystko prócz muła posiadam. Dniem będziemy spać, chroniąc się oka Indian, a podróżować tylko nocą. Zresztą niebezpieczeństwo niezbyt wielkie, bo topór wojenny, mówiąc stylem indyjskim, od roku przeszło między południowymi pokoleniami a białymi, tylko nie Meksykanami, jest pogrzebany. Na północy, około Black Hills, wojna ze Siouxami wre ciągle, ale w Arizonie i Meksyku spokój. Zresztą, by God, nauczyłem się trochę radzić sobie z Indianami, a że wszyscy umieją po hiszpańsku, więc i rozmówić się, i parlamentować z nimi mogę. Na koniec, transbernandyńcy nauczyli mnie mnóstwa ich sztuk wojennych i polowych, widzieć i słyszeć w stepie, chować się i czytać ślady, jak litery w książce. Z małych oznak, ze zgiętej trawy, ze znaku mokasyna na piasku, z wyciśniętego kopyta, z resztek ogniska lub pokarmów, śmiało, z zarozumiałością właściwą literatom stawiam wnioski, kto przechodził, gdzie szedł, ilu było ludzi i tak dalej. Naturalnie puszczam się przy tym na indyjskie blagi, które tym łatwiej się udają, że ich najczęściej niepodobna sprawdzić. Mimo wszelkich wysileń nie nauczyłem się tylko jednej rzeczy, to jest rzucać lassem, chociaż sztuki tej można się nauczyć i w Warszawie u chyclów, którzy psy łapią, bo zasada jest jednakowa. Piszecie mi, żeby wrócić do Warszawy. Już ci wrócę, bo mi do swoich czasem tęskno, ale zresztą tak mi tu dobrze, tak zdrowo, tak kanibalsko błogo. Amerykanie są tak dzielni ludzie, tyle mający lojalności, prawości i cnót, prawie niepojętych u nas, że przyzwyczaiwszy się do ich szorstkości, niepodobna się po prostu w nich nie rozkochać, a zarazem nie dojść do wcale nieegzaltowanego przekonania, jak nasza Europa się zestarzała, spodlała, zniewieściała i wyrodziła. Tego się nie widzi na miejscu, ale widzi się to tu, ze smutkiem. Rozkochałem się tu w ludziach, w naturze i w tym życiu zdrowym, potężnym, a tak wolnym, że nieraz mi się zdaje, że jestem ptakiem. Co to za skarb jest nieograniczona wolność? To znowu tylko tu można się przekonać. Z Ameryką jest tak. Z początku wszystko mnie raziło, wszystko mi się nie podobało. Teraz muszę się bronić sympatii, tym bardziej, że czuję się, iż to nie są uczucia z góry powzięte, umówione, ale przeciwnie, mimo uprzedzeń, szturmem biorące serce i rozum. Krótko wam powiem, jest mi tu tak dobrze, że gdybym miał zapewnione życie wieczne, nie chciałbym go spędzić gdzie indziej. Obiecujecie mi jakieś dobre warunki pieniężne przy jakimś zamierzonym wydawnictwie, a ja wam odpowiem na to. Wynalazłem rzadką na świecie stronę, w której na pieniądze patrzą jak na coś, co nie wiem, do czego służy. Są to białe lub żółte krążki, których kilka leży w mojej kieszeni i that's all. Zresztą do niczego więcej nie służą, jak do zakupienia w mieście prochu i kul. Tualeta moja, składająca się z flanelowej koszuli, z rypsowych portek i sombrero, kosztuje $1. Klimat nie wymaga tu innej. Na noc mam koc na wierzch, pod spód zaś plenty skór, sypiam przy ognisku z drzew, zgadnijcie jakich? Laurowych. Pozbyłem się nerwów, katarów i bólu zębów, sypiam jak król. Płócienny dach nad głową uważam za zniewieściałość, potrzebny tylko w czasie pory rdzystej. Wrzaski nocne w nocy nie budzą mnie już, chociaż cały kanion, wąwóz górski, się nimi rozlega. Od grzechotników zaś, zresztą niezbyt niebezpiecznych, chroni doskonale włosiane lasso położone w kółko przy ognisku. Do tej pory trudy tego kozaczego życia wzmacniają mnie tylko, czy z czasem nie nastąpi reakcja i czy nie kropnę się od razu na ziemię pod ich brzemieniem, nie wiem. Ale tymczasem zdrów jestem jak byk, mocniejszy od czerwonych braci daleko, wesół i kontent. Co rano, gdy się budzę i gdy przypomnę sobie, gdzie jestem, nie mogę wstrzymać uśmiechu niekłamanego zadowolenia. Budzę się do życia z uśmiechem. Gdybym siedział w jakim mieście, prawdopodobnie musiałbym się chwytać za jaki biznes, co jest łatwe, ale przeciwne mojej naturze, lub klepałbym biedę. Tu niczego mi nie brak, nawet jakichś kilkunastu dolarów na proch, kule i śród. Bo gdy Indianie jadą po prowizję do miasta, zabierają i moje skóry. a przy tym po 100 czasem pysznych koroniastych kuropatw i walking birdsów, które mimo ciepłego klimatu mogą tydzień leżeć bez zepsucia się i których jednego dnia można strzelając dustem ubić plenty. Oto moje źródła dochodu. A tymczasem długi w gazecie spłacają się i mam nadzieję, że wreszcie nadejdzie czas, gdy będę miał u pana Krankowskiego jaki taki zapas, zapewniający mi odwrót w razie ostatecznym. A propos, napiszcie mi, co się dzieje z baranią głową. Czy może znowu zginęła? Szczęściem mam brulion. Ręka mnie boli, ale rozpisawszy się, żal mi kończyć. W tej ślicznej krainie prócz tarantul i skorpionów jest jeszcze jedna nieprzyjemna rzecz. To jest Santa Ana wiatr. Czasem obrzydliwe to wichrzysko trwa po parę dni. Jest to rozpalony oddech pustyni, łamiący dęby i platany w górach. Tumany kurzu i całe fale rozpalonego powietrza niosące w sobie zapach, jak gdyby ozonu lub siarki. Ludzie podczas tego wiatru oddychają z trudnością. Antylopy i jelenie chronią się w zarośla, pumy i niedźwiedzie w rozpadliny skał. Konie trzymają nozdrza przy ziemi, tak jak wielbłądy w Saharze w czasie Simunu. W chwili, gdy piszę ten list, mamy właśnie to miłe zjawisko. Pulsa moje biją gwałtownie, ręka boli, a o polowaniu nie ma co myśleć. Spytacie się, co robię? Czasem pisuję na pieńku, siedząc, jakby wam to powiedzieć, na fotelu zrobionym z wołowych trzech czerepów powiązanych za rogi i wysłanych wiązkami mchu. Jeśli nie piszę, nie śpię, nie jem i nie, to poluję. Czasem zabiera mi to całe dnie i noce. W ostatniej korespondencji obmówiłem się niepotrzebnie, przedstawiając siebie jako pudlarza. Mam dobre oko, dobrą rękę, dobry Henry Rifle i jestem wcale niezłym strzelcem. Strzelając po całych dniach i nocach nabyłem dużo wprawy. Trafiam kulą antylopę lub jelenia w biegu o 200 jardów. Brałem udział w awanturach z szarym niedźwiedziem, wujaszkiem grizzly, jak go tu nazywają, i z kalifornijskim lwem, czyli kuguarem. Nie bałem się, bo strzelając dobrze i mając 14 strzałów gotowych w karabinie, można się nie bać żadnej bestii. Raz tylko byłem w serdecznym strachu, gdy wracając po zachodzie słońca, a zatem nocą, bo tu zmrok bardzo krótki, do szałasu, spostrzegłem w wąskiej gardzieli górskiej drzewo, rosnące przy strumieniu i zagradzające konarami drogę, a na drzewie dwoje wielkich, świecących oczu. Była to jakaś sowa czy diabeł? Zresztą napady zwierząt na ludzi zdarzają się tu wyjątkowo, więc niebezpieczeństwa nie ma. W korespondencji, którą oddam na pocztę za parę dni, opiszę wszystkie te wypadki i wiele innych, dlatego listu tego ani wyjątków z niego upraszam nie drukować, bo zrobiłoby się powtarzanie. O młodej Indiance, która odwiedza mój wigwam i która dla miłości mojej zrzekła się ulubionego przysmaku jedzenia wszy, także wspomnę w sposób idealny i wysoce stylistyczny. Na koniec jeszcze jeden biznes. Robicie źle korektę niektórych wyrazów angielskich. Hello znalazłem przełożone na haloch. Nie wiem skąd, to wyraz indyjski, również jak i hołk, który powtarzają co chwila. Jeżeli wyprawa moja do Sonory przyjdzie do skutku, poznam pokolenia zupełnie jeszcze dzikie i usłyszę dialekta, z których porobię byle jakie choćby słowniki. Skwater rap, który ze mną pójdzie, jest, jak twierdzi, pobratymcem w niektórych pokoleniach. Słowniki takie będą osobliwością w polskim języku. Wiecie co? Wydaje mi się, że teraz dopiero zaczynam naprawdę podróżować. Bo jazdy koleją i zatrzymywanie się w hotelach, jednym słowem podróż w krainach ucywilizowanych, that is good for nothing. Do kraju obiecuję sobie święcie nie wracać inaczej jak piechotą przez całą długość Kalifornii, następnie przez Meksyk aż do Panamy. Wykonam to jak amen w pacierzu. Tym bardziej, że do Meksyku ciągle ciągną stepami karawany zakupujące dziesiątki tysięcy wołów. Karawany te wymagają eskorty ludzi zbrojnych, którym dobrze płacą. Podróż więc, zamiast strat, przyniesie mi jeszcze korzyści. Niech żyje Ameryka, a poszczególe Kalifornia, nad którą nie masz kraju na świecie. Mówią, że w Stanach Wschodnich jest daleko gorzej. Tu ciągła wiosna. Obecnie jest listopad, chociaż nie wiem, czy początek, czy koniec. Kwiaty kwitną, kolibry zlatają setkami, a przy tym człowiek, choćby tak do niczego, jak każdy literat, z głodu nie umrze, choćby sobie dał słowo. Ściskam was, moi kochani, i życzę wam, aby wam było tak dobrze, jak mnie. H. Sienkiewicz. Anaheim. Przyjechałem tu onegdaj. List oddaję na pocztę sam. Chłopowscy są. Pani Helena zdrowa, wesoła, opaliła się trochę, utyła. Wygląda doskonale. O propozycjach w San Francisco prawda, ale prosiła mnie, żeby napisać wyraźnie, iżby tych wieści niech Bóg broni nikt nie drukował, bo w kontrakcie, którego nie zerwała z teatrem, ma zakazane występować gdzie indziej. Proszę więc o milczenie. Co do powrotu, rzeczy nie stoją tak ostro, jak je przedstawiłem. Kontrakt niezerwany. Zdaje mi się więc, że lubo nic stanowczego dowiedzieć się nie mogę. Cały wyjazd będzie ogromną podróżą, śliczną i przyjemną, która ma tę dobrą stronę, że siedzi pod nią biznes mogący przynieść dziesiątki albo i setki tysięcy dolarów. Kto jak ja zna teatra amerykańskie, ten dopiero zrozumie, co tu może być za sukces. Wy, wybrednicy, nie możecie mieć o tym pojęcia, również jak i o korzyściach materialnych sukcesu. Kiedy wrócą, mówią, że sami nie wiedzą, chcą zwiedzić wiele, widzieć wiele, ale punktem środkowym pobytu będzie Anaheim, gdzie klimat jest istotnie bajeczny, a przy tym wszystko dość tanio. Myślę, że pani Helena, wystąpiwszy pod zmienionym nazwiskiem i narobiwszy przez parę miesięcy masy pieniędzy, powróci przez Paryż lub Włochy. Muchanów i teatr nie będą mieli wówczas racji się przyczepić, bo któż dowiedzie, że na przykład Missis taka i pani Modrzejewska jest jedną i tąż samą osobą? Zależy to trochę od dyskrecji prasy. Zapomniałem dodać, że oferty już jej powiększyli. Tak odwykłem od ucywilizowanych na sposób europejski ludzi, że nie umiem wam powiedzieć, jak się nimi zachwycam. Ale i oni też przyjęli mnie z radością. Zabawię z nimi, póki będzie można, a potem do Sonory. Warszawa, wieczory wtorkowe i życie ucywilizowane, artystyczne żywo stanęło mi w pamięci. Co za przyjemność. Nie doznajecie tam takich wrażeń. Pani Helena poleciła mi kłaniać się wszystkim w Warszawie. Kończę list, bo czas kończyć korespondencję. Ściskam was. H. Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.